tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 lipca, minęło południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Lubuskiem, zginął kierowca Fiata Punto. W czwartek mają opuścić szpital chłopcy uwolnieni kilka dni temu z jaskini w Tajlandii. 6 osób zostało rannych w dzisiejszej gonitwie z bykami w hiszpańskiej Pampelunie. Znów śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w Dąbrówce Wielkopolskiej w Lubuskiem. Przed pociąg relacji Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski wjechał kierowca Fiata Punto. 72-letni mężczyzna zginął na miejscu. Jechał sam, pasażerom i obsłudze pociągu nic się nie stało. Do wypadku doszło około 10 na oznakowanym przejeździe z działającą sygnalizacją świetlną. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca zignorował czerwone światło nakazujące bezwzględne zatrzymanie się przed przejazdem. Na miejscu pracuje nasza komisja, która ustala okoliczności wypadku, informuje rzecznik PKP PLK Tomasz Siemieniec. W związku z wypadkiem ruch na tej jednotorowej linii został wstrzymany, wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. To drugi podobny wypadek w ciągu 2 dni. W piątek na przejeździe kolejowym w pobliżu Pszczyny na Śląsku kierowca auta także zignorował oznakowanie i sygnalizację świetlną, doprowadzając do zderzenia z pociągiem. W tym wypadku nie było ofiar śmiertelnych. W czwartek mają wyjść ze szpitala chłopcy uwolnieni kilka dni temu z zalanej wodą jaskini w Tajlandii. 12 nastolatków w wieku od 11 do 16 lat i ich 25-letni trener dochodzą do siebie pod względem fizycznym i psychicznym po spędzeniu 17 dni w jaskini i trwającej kilka dni skomplikowanej akcji ratowniczej. Drużyna piłkarska i trener utknęli w jaskini, gdy od świata odcięły ją ulewne deszcze i podnoszący się poziom wody. Po 9 dniach poszukiwań odnaleźli ich brytyjscy nurkowie. W ramach skomplikowanej operacji śledzonej przez media całego świata. Grupa została wydobyta na powierzchnię 8, 9 i 10 lipca. Chłopcy trafili na obserwację do szpitala. Okazało się, że są w bardzo dobrym stanie psychicznym i w dobrym stanie fizycznym. Jedynie 3 z nich i trener mieli lekką infekcję płuc. 6 osób zostało rannych w dzisiejszej 8 i ostatniej gonitwie z bykami w Pampelunie na północy Hiszpanii, odbywającej się w ramach fiesty ku czci świętego Fermina. Jak sprecyzował rzecznik szpitala w prowincji Nawarra, cała 6 nabawiła się siniaków w wyniku poturbowania przez byki, które ukończyły bieg na odcinku 850 metrów w 2 minuty i 12 sekund. W sumie w ciągu kilku dni w gonitwach z bykami rannych zostało 28 osób, 2 mężczyzn zostało wziętych na rogi. Każdego dnia gonitwom towarzyszą protesty. Chcemy, by odwiedzający w tych dniach Pampelunę zdali sobie sprawę, że podczas biegów i po ich zakończeniu zwierzęta są maltretowane, mówi Margarita Cortes z organizacji PETA. Teoretycznie na pierwszy rzut oka nie widać cierpienia, nie ma krwi, śmierci, ale te zwierzęta cierpią, są zmuszane do biegów w tłumie, a do tego wszystkie byki, które biegną rano, wieczorem będą torturowane, a potem zamordowane podczas korwidy. Coraz bardziej krytykowany przez ekologów festiwal ku czci świętego Fermina przyciąga rocznie około 1 000 000 turystów. I na koniec coś dla ducha. W starej kopalni w Wałbrzychu o 14:00 okazja do spotkania z ulubionymi pisarzami, m.in. z Olgą Tokarczuk, Wojciechem Chmielarzem czy Łukaszem Orbitowskim. Rozpoczyna się festiwal Góry Literatury, który w kolejnych dniach przeniesie się do Nowej Rudy i okolic. Atrakcji nie zabraknie, zapewnia jeden z organizatorów, Paweł Ludwiczak. Od takich spotkań jak u nas w starej kopalni z autorami, poprzez wycieczki wspólne, wycieczki rowerowe, czy warsztaty, w tym roku na przykład warsztaty stworzenia filmu bez budżetu, jeżeli nie ma się budżetu. Są to spotkania oficjalne, ale i w takiej atmosferze też luźnej przy ognisku. Festiwal Góry Literatury w regionie wałbrzyskim potrwa do 22 lipca, a to był serwis Trójki. Słońce nad Poznaniem, Wrocławiem i Jelenią Górą, poza tym chmury i opady. MGW wciąż ostrzega przed intensywnym deszczem i burzami, zwłaszcza w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim, a przed burzami z gradem w Łódzkiem. Na termometrach w tej chwili w Zakopanem 16 stopni, w Białymstoku 17, w Rzeszowie i Warszawie 18, w Gdańsku 20, w Krakowie 21, w Katowicach 22, a we Wrocławiu 23. W ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć o 2-3 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

refinamiento argentino. Un paseo ideal en el corazón mismo de la ciudad de Buenos Aires. What I aim for, Sarah Vaughan, Whatever Lola Wants w wersji Got On Project, a wcześniej Plaza Francia Orkiestra na początek dzisiejszego spotkania w Smooth Jazz Cafe. Teraz mam dla Państwa zaproszenia, o których wspominałem. 20 lipca Brian Ferry, a 21 lipca Billy Idol. To wielkie gwiazdy na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. 20 lipca Brian Ferry, 21 lipca Billy Idol. Billy'ego odsyłamy na poniedziałek do południa, a Brian Ferry zaśpiewa teraz z Toddem Terry, a ja mam dla Państwa bilety, a właściwie Ola ma 2 2 7 3, proszę dzwonić. his breath, trying to talk sense to her. Mary says he's lacking a real sense of proportion, so she combs her hair. Knows he tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, says she should be used to it. Running around. Dolina Charlotte 20 lipca, Brian Ferry 21, Billy Idol. Brian śpiewał Johnny and Mary, tak, to piosenka z repertuaru innego świetnego artysty, Roberta Palmera. Poszły bilety, ale myślę, że proszę jeszcze słuchać audycji innych. Kirk William miał 3 dni temu urodziny. Tak, to on gra na saksofonie w I Will Always Love You, ale ja sięgam po jedno z najpiękniejszych wspomnień związanych ze Smooth Jazz Cafe. Płyta Cachet, kupiona w Warszawie w sklepie Helikon, nie wiem czy jeszcze istnieje, za 259 tysięcy złotych. Naprawdę, człowiek nie szczędził na te płyty nigdy. Losing game, played by fools. Jest przereklamowana. Love is a losing game. Kirk William na saksofonie, a śpiewała Devetta Steele. Tak, oczywiście ta pani od Calling You z Bagdad Cafe. Teraz Michael Franks. That this world is too much with us late and soon was right. His words are worth repeating anytime a cloud obscures the light. My path, let that's the moment I retreat with you. If we're considered recluses, so what? 'Cause I don't care, do you? Let's stay home, we'll twist. Stand, shout. We can say the power's out. It doesn't matter what we do. I just wanna spend the day with you. Let's call it sick like others do. Say we don't wanna catch the flu. I really don't care what we do. I just wanna spend the day with you. Set this world only appears to be a land of dreams. We're sailing straight for truth, unless the dream is starring you. Chcę spędzić z tobą dzień. Michael Franks z nowej płyty. A teraz Stacey Kent. Les amours perdus ne se retrouvent plus. Et les amants délaissés peuvent toujours chercher. Les amours perdus ne sont pas loin pourtant, car les amants délaissés ne peuvent oublier tous les serments de cœur, tous les serments d'amour, tous les serre-moi dans tes bras, mon amour, oh serre-moi. Les amours perdus ne se retrouvent plus, et les amants délaissés peuvent toujours chercher. Mes amours perdus hantent toujours mes.

bicycles for two, broken-hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree. Tak, jej nowa płyta nosi tytuł Junk. To jest kompozycja Paula McCartneya i to był właśnie ten utwór tytułowy. Więcej na temat tej płyty za tydzień w Markomanii z Moniką Litkę. No a teraz jeszcze ten pan. Excuse me if I bore you when I talk about the things I like to do. Excuse me if I'm not like them. I'd always like to think there's something else out there. For us, the world is a gift. A spin is a day. A turn is a year. And if the day gives us rain, let's stare at the falling drops in the air that I breathe. Outside, touch of sunlight when it was getting dark. Slow down the pace of the clocks in our heads. So rain can keep shaping the clouds. Excuse me, was what you told me when I didn't listen what you had to say. Maybe I am just like them, forgetting you could also choose the way. Your view blending with mine are two color filters glazing my sky. Alone but together we'll share the touch, the taste, the smell of the air that I breathe. Of sunlight when it was getting dark. Slow down the pace of the clocks in our heads. Sorry, can't keep shaping the clouds. accuse me is what you told me when I didn't listen what you had to say. Maybe I am just like them, forgetting you could also choose a way. Your view blending with mine are two color filters blazing my sky. Alone but together we'll share the touch, the taste, the smell of the air that I breathe when we wander outside. A touch of sunlight when it was getting dark. Slow down the pace of the clocks in our heads. So we can keep shaping the Poznał ten głos, ręka do góry. Salvador Sobral, płyta Excuse Me sprzed 2 lat. Świetna, więc będę do niej wracał. No a teraz już pora powiedzieć do usłyszenia. Anna Regulska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu miłego dnia.